köti akkumulátorját. Csak megnyitottam a villamoson a cikket, amikor idefelé jött, és elolvastam az, a bevezetőt, ami olyan hosszú volt, mint egy hosszú cikk a Telexen, és láttam, hogy első rész. És oldalt a scroll bar, az így meg sem mozdult még. De már 5 perce olvastam, és mondom, na jó, hát ezt reggel nem fogom elolvasni. És most már feldolgoztad? Most már elolvastam, tegnap, de otthon, igen. És akkor készen állsz? Hát, persze. Jó reggelt kívánunk, ez itt a orfújás és köhögés ASMR. Néha híreket is nézünk, és utána a borzasztó magyarsággal hülyeség. Már nincs bent ez a hír, már kiraktam, volt egy ASMR-es hír. Azt már én kitöröltem szerintem. Igen. Kitöröltem az összeset, mert volt a top 100 album, azt hittem, az neked tetszene, azt meg nem, sose akartál róla beszélni. Lehet, hogy csak az volt, ha bejön, hogy Telex After, de... Ha jó, de akkor lehetett volna úgy. Egyszer lehetne, hogy ASMR. Jól van, ez így lehet, hogy ASMR-est meghívni Magyarországon. És van valami nagyon menő. És akkor így beszélnénk, hogy a köti akkumulátorja. Igen, meg vannak az... Na, az a lényeg, hogy nekem az ASMR az hat amúgy. Na, engem idegesít. Tudom, hogy csomó embernek nem, de nekem ez a... kicsit az a feeling, szerintem az birizgálja az agyad, mint a bakelitnél is ez a recsegés. Hogy van, akinél ez egyszerűen valamit megmozgat az agyába, és... Nem hallgatok ASMR-t, mert inkább zenét hallgatok, vagy valamit, hogyha akarok, de hogy így én tudom, hogy ez mitől hatásos, de tudom, hogy nem mindenkinek hat az agyára. Ez olyan, hogy most vagy hat neked, vagy nem. Én, mint ember, aki csak által idegesít, hogy ilyen fura hangok, meg mindenféle dolgok vannak, én mindig arra gondoltam, hogy ez igazából nem csak annyi, hogy ilyen magányos férfiaknak jól esett hallgatni, hogy egy nő... Nem, mert ez tudom, hogy mesterségesen előállítva is lehet... Hát jó, de nem azzal volt el az internet valahogy. Meg a népszerű nem az volt, hogy Pityu ASMR-t csinál, hanem hogy Joli. Beírtam, hogy ASMR, az csak nők vannak. Na jó van? Amúgy valószínűleg minden, hogyha mondjuk nagy a verseny, akkor valószínűleg azzal, hogy egy szép csaj, és még szexualizálja is ezt a dolgot, azzal valószínűleg hozzá tud rakni a rétegeket, amivel olyanokat is meg tudsz szólítani, akinek nem hat az agyára. Nem engem. Ideges, hogy mondd már hangosan! Csuttogsz, bazd meg! És van, akik meg erre hivatkozva ilyen szexuális tartalmakat csinálnak, amiben már nincs is semmi ASMR amúgy. Nagyon érdekes. El kellett volna most a cikket, de csak hordoztuk hónapokig, és ezt nekik tudottuk. Nem, ez érdekes ez a világ. Vannak nagyon profik ebből, akik van egy azt hiszem, hogy külföldi youtuber, akinek tényleg ilyen milliók nézik a videóit, és arra alszanak el emberek egy csomóz. Én nagy megöregettem, rájöttem, hogy a csöndet szeretem. A csöndet? Öregen. Hogyha megy a tévé... Öregen a csöndet szeretném. Mit szerettél előtte a alváshoz? Egy ideig azt hittem, hogy az ilyen, néha beraktam ilyen jungle noise, meg rainforest, meg mit tudom én, és ezt rájöttem, hogy csak így fekszek, így tök jól ellazít, de hogy valaki nyomja már ki, mert amúgy hallgatom. De hogy az a 15 perc, amíg így ilyen fél állapotba kerülsz, a dinamó. Az jó, én az ilyen meditációs, a kedvenc a playlistem a Spotify-on, még ezért nem töröttem el a Spotify-t kb. Az a peaceful meditation, és az Orsit idegesíti, de hogy én estére nem szoktam belekni, csak néha egy hétvégén, vagy hogyha délután így egy kicsit félállomba kerülve tudom, hogy vagy bárhol így nagyon szeretem. Vagy ha gyerekeket adtok, berakom, mondjuk addig legalább én így el. Én hamarabb belealszom rá, de hogy valamiért ez a meditációs zene, én nekem én nagyon, nagyon szeretem. Na, csak meg akartam mutatni, hogy bekerültünk a magyar képmesék lore-ba. Itt egy epikus jelenet tavalyról. Várjuk máskor is. És köszönjük, hogy itt voltatok. Mi holnap ismét itt leszünk, és azt szoktuk kérdezni, hogy este itt lesznek. Ezt megkérdezik a náról. Mit érdekel engem? Egy ilyen szürke macska lettél? Amúgy én nem macskát látok ebben, hanem... Mit, mosómedvét? Mosómedvét. Nekik van a szemük körül egy ilyen bandita dolog. Lehet, hogy macska. Én azt hittem, hogy mosómedve vagyok, de hát nekem a macska is megfelel. A havas Henrik az nagyon jó lett, az biztos. Igen, a Henrik, és te meg kiderült, hogy ha még szerepelni fogsz, akkor rókaként fogsz megjelni majd a lóra. Sunyi róka. Mindig eltalálja ezeket a karaktereket, úgyhogy örülök. Megtisztelő ide bekerülni, ez... Ja, ez modern. Macska, azt mondjátok, igen. Én azt hittem, hogy aki macskát ír, az hülyeséget ír, de akkor az tényleg macska. Csak hát... macska, ami hasonlít egy mosómedvére. Kivéve a szemét, meg a fülét. Nem valami utalás is, hogy van egy macska, meg ez a madár, ez valami, nem tudom, milyen mesébe volt. Nem, a csőrike az egy ilyen Ott mivel volt? Na mindegy, ne is beszéljünk róla, vágjátok ki, mert fogalmam sincs. Most tegnap hallgattam a válságstábot, végighallgattam meg ma reggel, és rájöttem, hogy ami azért is, hogy külön csatornára raktunk egy prótip, hogy a fideszes, akár közgazdász nagymamátok, meg számítástechnikus, vagy bármilyen rokonotok, aki valószínűleg az ilyen undorító dolgokra, amit mondunk, nem nyitott, még lehet, hogy a válságstáb az azért sokkal, hogy mondjam, sokkal kevésbé össze-vissza káromkodva magyaráznak, mint mi, meg csúnyaságokat mondanak, viszont tényekre hagyatkozva a magyar gazdaságról beszélnek, és most elég sok téma volt. Most ugye ez lesz a irány, hogy egy kicsit több aktuális hír, és akkor volt a rezsistop volt most, meg az ingatlan árak is voltak, meg a Kapitány Istvánon, hogy mit jelenthet. Hát, szóval nincsenek tények, szóval minden ilyesmi. Amúgy rájöttem, hogy abban a csatornában, ha csak arra iratkoznak fel, ott azért nehezebb abba belekötni, mert eléggé, amiket így előre mondtak, így tavaly is a válságstában, azok eléggé bejöttek akár erről a 3%-os hitelről. Mondjuk ezt mindenki mondta, csak az Orbánék nem tudtak arról, hogyha több pénz emlik valóban, akkor szerintem felmenek. Szerintem nagyon tisztában vannak vele, de hát ugye azok az emberek, akik a szavazóik, viszont esélyük nincs ingatlant venni, azoknak viszont el lehet adni, milyen jó dolgot csináltak. Igen. Úgyhogy, na ők nézzék a válságstábot. Azt tudom, hogy nagyon sok ilyen nagyon gazdag ember az összes rokonára vett egy lakást, ez a 300%-os hitele, úgyhogy ők jól jártak. Na, van egy hír is erről amúgy, meg akarod nézni. Igen? Lakások 30-40%-át befektetők vették meg az első hónapokban. Igen, hát a Onthonstar névvel teljesen ellentétes hatást érte, úgy látszik, nem volt túl jó szabályozva. Megvették az összes gyerekükre és nagyanyjukra. Fölverték az árakat, megvették azok, akik befektetők, és aztán mindenki más meg sokkal drágában vett ingatlant. Igazából új hír nincs erről, úgyhogy akinek volt pénze, és nem tudom, csak a feleségével volt egy feles palotájuk valahol, Batidán mondjuk, azt tudott venni még egyet nyugodtan. Hát igen, ez nem annyira sikerült szerintem, és sajnos azzal ellentétben, amit mondjuk a Blaha aluljáróban megbeszéltem, tényleg fölmentek az árak, de hát lehet, hogy nem mindenki ért ezzel egyet. És önerő is kell az Otthonstarthoz, bár csak 10%, de tekintve, hogy már egy panel is 80 millió. És meg 10% is az a minimum. De amikor tehát a bank dönti el. Ja, persze, nem azt jelenti, hogy el is fogadja. Igen, tehát a 10% az, amikor gyakorlatilag ilyen tökéletes pénzügyi helyzeted van, akkor megadják 10%-ről. De aki otthon start, 20-ra is. Igen, de aki otthon startos, és mondjuk egy fiatal, egy diák, munkás. Hát, vagy egy munkásiteles, és összekapart meg 10 milliót önerőre, neki majd neki 20% kell. Nem, ő nem Budapesten néz elő, nem is Ágfaluba. Ott lehet, hogy most... ahonnan elmennek a fiatalok, ott lehet olcsóban lehet. Az a baj ezzel, hogy igen, hogy lehet, hogy azt mondja, az Orbánék azt mondják, hogy de hát egy csomó fiatal is vehet, jó, nem Budapesten, de hogy vehettek lakást olyan helyen, ahol olcsó, ahol azért olcsó, mert minden fiatal elment, mert nincs munka. Szóval mehetsz venni ennyiért házat olyan helyen, ahol nincs munka, és majd el kell költözni onnan. Jó, de vettél lakást. Azt kiadhatod egy öregnek, vagy nem tudom kinek. Hát az jó kérdés, hogy kinek adhatod ki, igen. Ha már itt szóba került a Blaha Lujza tér, ugye felhívnám a figyelmet itt is arra, hogy Karácsony Gergely és Vitézi Dávid meg lett szólítva abban a videóban, úgyhogy ne próbáljanak úgy sem, mint hogyha nem lettek volna megszólítva, juttassátok el hozzájuk ezt a videót, vannak ott problémák, amik felmerültek, és meg kéne legalább úgy kéne csinálniuk, mint hogy megpróbálnák megoldani. Jó, de a Karácsony ugye Budapestnek a kultúrharcos polgármestere, a Vitézi pedig a szakmai, nem tudom milyen, képviselője. Tehát az egyik ezzel foglalkozik, Pride. Kifoglalkozik az emberek. Ivány ügyével, és a másik pedig a Vitézi, meg a járművekkel, meg a közlekedéssel foglalkozik, úgyhogy egy harmadikat kéne találnod. Mondjuk amúgy, aki... Radics Bélát? Hát nem tudom, ott van egy polgármester egyébként minden kerületnek, szóval igazából őt is meg lehetne szólni. Igen, csak valószínűleg ezek hogyha valahol nagyon sok eltered a kábítószerezés, akkor valószínűleg egész Budapest kell a probléma megoldáshoz, mert azt csinálhatja egy kerület, hogy kiszorítja egy másik kerületbe a problémát, és akkor nincs megoldva, úgyhogy valami már az is segít. Hogyha rendőrség mondjuk komolyan venni. Igen. Nem. Igazoltatni kell a bulizó fiatalokat, Ádám. Az, hogy nincs idő ilyenek. Szívják ilyen. A kristályt, mi a fasz szívnak. Metet? Nem tudom, vagy az ugyanaz. A egyes villamos megállóban sajnos ez egyszerűen észrevetetlen. Meg ahol kívják ugye őket, mint a videóban is mondod, hogy kívták oda a rendőröket, de egyszerűen nem tudtak, hogy csinálni. Olyan volt, mint a Juhász Péter Pál. Megnézték. Ez az ember, ez strici. Igen? Aha, hát megy egy Hammerrel, ilyen fiatal lányokkal, az egyik, a csaja az régen gyermekotthonban volt, én nem látok ebbe semmit. Nem, úgy nincs. Úgyhogy ezt most leadjuk. Nem tudom, már nem emlékszem, mit vágtunk be, de ott mondta a lány, hogy tényleg ott annyit mond a rendőrség, hogy írjanak neki e-mailt, hiába van bekamerázva minden, azt mondják, úgysem tudnak mit csinálni, és így kb. A szemük láttára így bemennek az emberek, 10-esével, 20-asával széjjel vannak, és be vannak drogozva, és ott laknának családok, és így nem tudunk mit csinálni. Tehát most nem az van, hogy eljön, megveszi a drogot, és mivel nem nincs jó idő, ezért elfogyasztja a lépcsőházban. Tehát ezek nem ritkán 3-5-8 fős csoportok. Milyen családok így rajtuk keresztül, hogy hazamenjenek? Igen, pontosan ez történik. Pride is nyilván menő, hogy megcsinálta, de ott azért viszonylag egyszerű megoldása volt. Ennek viszont egy összetett, hosszú távú megoldás kell, és az meg kinek van kedvényen meg kell szórakozni. Meg hát ez valószínűleg állami segítség. Mondjuk lehet, vagy egy ötlet, hogy hogyan oldják meg a problémát. Igen, az állami segítségre most aztán nem biztos, hogy számíthatunk. Uh-huh. Pedig az állam nagyon a szívén viseli ezeket a szociális ügyeket, a leszakadó emberi rétegeket, azt nagyon a szívén viseli, úgyhogy biztos lesz megoldás. Hát meg a kábítószerezést. Az nagyon fontos, igen. Betiltották? Ja, már be van tiltva, mint a hajléktalanságot is betiltották, és még mindig vannak hajléktalanok. Jó, van ez így. Még milyen fontos dolgokat hoztak? Hát ugye nagyon fontos volt, hogy az MTA-tól Kósa Lajoshoz kerüljön a utónévjegyzék eldöntő bizottság. Hát a Kósa Lajosnak kellett még egy kis pénz, miután a Bászna Gabonával úgy látszik befürdött, a rokonának a rokona befürdött vele, úgyhogy most már Kósa Lala felügyeli ezt, és akkor hát erről van szó, hogy miket engednek, miket nem engednek, illetve kikerült egy csomó. 145 utónevet betiltottak, vagy töröltek. Igen, ezek olyanok voltak, amik ilyen nagyon régről, bibliai nevek, amiket így pont nincs használva. De hogy már nincsen így anyagkönyvezve senki, igen, és ugye csomót kitöröltek, illetve hát most már neki kell eldönteni, neki kell kérvényt írni. Ugye itt a probléma az, hogy régen ezt, amíg nem is tudom, hol volt eddig a ennek a döntésnek a joga, de eddig kb. Egy héten belül reagált rá. Tehát beküldted, hogy te innentől, nem tudom, záptojásnak akarod hívni a gyerekedet, akkor egy hét múlva jött az e-mail, hogy nem lehet, mert ez hülyeség, megalázod, magyartalan, tudom is én. Magyartalan biztos nem ez egy magyar szó, de névnek nem jó. Most már viszont Kósa Lajosnál van, és hát nem nagyon reagálnak, vagy egy nagyon késve, és egy csomó gyerek megszületik, a szülők anyakönyvezni akarják mondjuk Heródes néven, vagy tudom is én, és elküldik az e-mailt, vagy a kérvényt a Kósa Lajosnak, de ők nem reagálnak rá időbe, és ezért hát vannak, akiknek már megszületett gyerekük, így néptelenül él, és várják a választ. Úgyhogy megint sikerült valamit kiszervezni egy fideszesnek, és szarabb lett az egész úgy, ahogy van. Mit ír itt, hogy érdemes már 4-6 hónappal a szülés előtt kérvényezni a gyermek kíván. Bocsánat, az egy hónappal nagyon mellé lőttem. Igen, szóval egy hétről megnövekedett, tehát 4-6 hónapra. Akkor lehet nem is egy hét volt, mert ott is tévedtem, de hogy az arányok körülbelül ez. Meg hogy törölni akarják, tehát ugyanazok a nevek, csak más az írás. Ja, van itt például, nem tudom, Olivia, meg a nem tudom, kis ível, meg a hosszú ível. Vagy és a Legolaszt már sikerült törölni, aminek hadat üzent, meg az Oráliának? Hát gondolom, sikerült. Jó, hát figyelj, fontos dolgok, azokra külön embert allokál a Fidesz, egy Kósa Lajost, bárcsak a gyermekvédelem lenne neki ilyen fontos, és arra neveznének kik valakit, aki ezt, mondjuk, hogyha... Hát a Pintér Sándor Ádám. Ott is megnevek, hát a... Vagy egy rendőrt majd keresni. De hát a Pintér Sándor, ott... De itt erre most külön átvette, érted, az eddigi... Eddigi működő rendszert átvette, és szarabb lett. Igen. Itt legalább azt látjuk, hogy valaki átvette, szarabb lett. De hogy volt egy gondolat, hogy itt most valaki átvesz, és változás. Igen, tehát, ami azt szerint... Az a legprobléma, hogy eddig a rendszer nem volt baj. Tehát, hogy valami, amivel nem volt baj, azt átvette a Fidesz, vagy átrakta magának, és utána szar lett. Ez azért elég sok mindenben így van. Nem így sikerült ezt a vádat cáfolniuk. Nem mindegy, úgyhogy legyetek okosak. Szigorú Kósa Lajos ül most ezen a trónon. Most nagyon nincs ideje ezzel foglalkozni, most mindenki hagyja. Azért akart átvenni, de hogy érted, ha már át akarom venni, akkor legalább legyen időm vele foglalkozni. Ha nincs időm vele, azt is megértem, hogy nagyon elfoglaltok most. Nem tudom mivel. A fizetést szeretném felvenni, azt a 2 milliót, vagy nem tudom mennyit, most csak mondtam valamit, amennyi ezzel jár, hiszen ez egy nagyon felelősségteljes munka, de ezért munkát elvégezni azért... Álljon meg a menet. Ha már hajléktalanság, akkor még gondoltam, hogy azért megnézzük, hogy mi történt Iványi valakinek. Ugye fókuszcsoporttal mi is jártunk a hajléktalan szálón, megnézhetitek azt a videót, szerintem az nagyon jó lett, és tényleg ott meséltek, hogy ők egy csomószor olyan embereket látnak el, akiket a többi hajléktalan szálóról kirakták. Szóval ez a gonosz dolog, amikor hajléktalan embereket ellátsz, nem hagyod őket megfagyni, meg éhen halni. Ilyen gonosz dolgokat is csinál az Iványi, úgyhogy forra vérem, Ádám, forra vérem ez az ember. Igen, de nem csak ilyeneket, más iskolák is vannak, meg mindenféle. Mondjuk van olyan iskola, amit már bezártak, azt hiszem Szegeden, az az övé volt. Na mindegy, szóval szerencsétlen, hátrányos helyzetű embereknek segít, és azt mondta az Orbán, hogy itt a vége ennek, nem azt mondta, hogy én majd meccsem helyette, csak hogy te ne csináld, mert téged nem szeretlek. És csak most valami ilyesmi van, nem? Hát igen, egy, volt egy tárgyalás. Akkora a bűnt követett el a vád szerint, hogy meglökött egy NAV ellenőrt. Vagy rálökték egy NAV ellenőrre? De érthetlen számra. Alapban egy lökés. Most értem, hogy a NAV ellenőr egy, hát gyakorlatilag egy, nem tudom, mint egy rendőr. Ez a vád? Igen, igen. Amikor ugye kiment a NAV a telephelyükre, és akkor ott egy nagy csörte volt, ott volt a Donát Anna, meg egy csomó politikus, és akkor ott nem tudom, szűk volt a hely, és akkor itt kicsit ilyen... Ez a szegény idős ember. Az erdős ember lögdösődött, igen, elvég, most ez a vád, hogy egy... Ez az állandóan, hogy hergelnek addig, amíg nem látnak valamit, és ez sikerült. Ez tényleg olyan, mint valami tényleg ilyen borzalmas koncepciós pernek tűnik, nem? Hát annak tűnik, mert alapból az, hogy szivatják az egyházát, ugye a NAV, nagyon fontos ezzel foglalkozni. Érdekes, a bizonyos szektákat meg nem szivatnak, hanem még tévéjük is lehet. De hát, hogy csak ez. Miközben ők nem biztos, hogy annyi jótékonyságot csinálnak, de ez az egyház, ami tényleg azt csinálja, amit egy egyháznak kéne. Minden más egyház, ami ennél sokkal kevesebb, akár nem van, amelyik nem, de hogy a legtöbb egyház ennél sokkal kevesebb százalékát fordítja a pénzének jótékonyságra, azok rendben vannak. Az rendben álltam, de tudod, mi nincs rendben? A vád szerint az érintettek 2022. februárjában Iványék Donku utcai központjában egy navos razzia során két kézzel tolták a közvetlenül előttük álló Iványi Gábort a mögötte elhelyezkedő pénzügyőrnek. Ebből van. Ebből van át. Én értetetlen számra. Tehát akkor miért az Ivány? Tehát csak föllökték akkor gyakorlatilag? Vagy ez most a Donát Anna elleni vád? Hú, azért vannak itt. 650 milliárd eltűnik akkor a rendőrség. Nyomozgatnak, Ádám, nyomozgatnak. Nyomozgatnak. De azért legyünk méltányosak. Gyermekeket futtatnak rendőrség. De valakit odalöknek valakihez, itt most óriási per lesz. Rend lesz, mondta Pintér Sándor, és rend is lett. Egyébként az ügyészség felfüggesztettet kért, ami értetlen, miért nem azt kérik, hogy ezt hagyjuk abba, hiszen ez egy nevetséges dolog, hogy valakit fellöknek, vagy valakit fellöknek, aki fellök valakit. Hát nem tudom, valószínűleg felfüggesztett lesz belőle. Felfüggesztett börtönbüntetést, mert oda löktek valakire. Igen, hát az a navos, az ki tudja, lehet, hogy akár életveszélyben is volt. Atya Isten, mazzám. Hát igen, ez a kép, ez majd gyönyörű lenyolta lesz annak a rendszer végének, remélhetőleg. De nem tudok szép szavakat, hogy komolyan. Itt egy ember ebbe a rendszerbe, aki tényleg az elesetteken segít, és a bíróságon ül, miközben a hatalmasaink szétlopják az egész országot. Furcsa, hogy nem tudom, a Völner van ott, a Shadow, Matolcsi Ádám, megnézném őt is egy ugyanilyen képen. Hát az Orbán. Vagy legalább hallgassák ki. Remélem, ezt rekreáljuk, ezt a képet egy éven belül Orbán Viktorral. Orbán Viktor, nem hiszem, hát ő szerintem az biztos, hogy rá semmit nem lehetne. Vagy hát érted, na, ő szegény ember. Hát az rokonai meg a barátai gazdagok, ő szerényen éli az életét. De hát... Más is van ideje a rendőrségnek. Pécsi Pride szervezője ellen is vádat emeltek. Gyülekezési szabadság megsértése miatt fordult a pécsi bírósághoz. A gyülekezési szabadság, az érdekes, a törvény sérti meg. Igen, tehát ez teljesen abszurd, hogy valaki él a gyülekezési szabadsággal, de nem élhet vele, hiszen betiltották, úgyhogy utána a gyülekezési szabadság megsértése miatt ellene indul eljárás. A pécsi, vagy hát az ügyészség itt is nagyon keményen dolgozik. Reméljük egyszer kihallgatják a Matolcsi Ádámékat is. Ezt hagyják már az összes dubai ingatlan. Ja, először mindent adjanak el, igen. Na, igen, szóval... Mi? És ez a biztos, ahogy győzhet a Tisza idén. Így tuti. Aha. 100%. Ez 100%. Következő témánk... Tegnap a Telex robbantotta egy hatalmas cikket, ugye a Gödi Samsung gyáról. Nincs elég baj a Fidesznek. Hát ezt maguknak keresték a legtöbb bajt, igen. Sőt, gyakorlatilag az összeset. Nagyon hosszú a cikk, és nagyon sok információ van benne, és hát a legtöbb dolgot már tudtuk eddig is, hiszen azért az átlátszó, a Telex Direkt 36 szerintem folyamatosan raktak ki hát ilyen híreket. A lényeg az, hogy hát nem tudom, a Gödi Samsung gyár az a természetvédelmi meg a munkavédelmi szabályokat azt olyan rugalmasan kezelte, mint Szijjártó a házasság szentségét. Hé, hey, hogy mondtad Szijjártó? Jaj, de hogy is. Mint okay. Orbán Viktorék a jogállama. Oké, okay. Jó, igen, ez egy jobb, oké. Okay. Na mindegy, kezdjük a Samsung gyárra, ugye az régen elvég egy tévégyár volt, és átépítették akkumulátorgyára, miután a katócsöves tévéket kicsit kimentek a forgalomból, és ennek van egy ilyen, a akkumulátorgyártásnak van egy ilyen fontos része, hol, amikor összekeverik a nikkel, kobalt és valami, egy harmadik fém port, és ez a mixin terület. Na most ennek a mixin területnek ugye ez egy kiadhatatlan része a termelésnek, igen. Igen, és ezt itt nagyon szigorú előírások vannak, hogy a port, mert itt ugye bekerül a por a levegőbe, ki kell szívni, tehát egy nagyon jó ilyen légtisztító berendezésnek kell lenni a gyár területén, illetve akik ott dolgoznak, azoknak egy ilyen teljes szkafanderbe kéne dolgozniuk. Kéne. Spoiler alert. Spoiler alert, kaptak egy FFP maszkot, vagy egy orvosi maszkot, de magát a légtisztító berendezést elbaszták, ebben két cég csinálta, csomó helyen nem illeszkedett a csövek, volt, a zsákokkal javították ki ezt a hibát, úgyhogy hát szivárgott a por, és hát erre tudtak. Erről tudott a Samsung, a munkavédelmi hatóságok is tudtak róla, észrevették, megbüntették állandóan a Samsungot. A Samsung, fontos dolog, a maximum büntetési tétel 10 millió forint volt. Uh-huh. Úgyhogy mindig 10 millióra megbüntették maximum őket. Ugye hát volt olyan év, amikor valami 2100 milliárd forint volt a bevétel ennek a gyárnak, szóval a 10 milliós büntetés az olyan, mint hogyha nem tudom engem. Azt mondom, hogy 10 forinttal megbüntetnének valami miatt, de lehet, hogy csak egy. Úgyhogy, nem volt milyen gyakran? Vagy amikor nem lehet naponta megbüntetni őket? Szerintem hát biztos minden, nem. Hát nem, szerintem pár fél évente, vagy nem tudom, hogy vannak ezek az előzések. Nem, igen, ez nem motiválta őket, hogy helyre rakják. Egyáltalán nem motiválta őket. Hát és ráadásul ugye jó kormányzati hátszerük volt, Szijjártó Péter ugye nagy barát, és hát ugye kapták a állami támogatásokat. Egészen elképesztő számok voltak ezekben ugye a Samsung is csinál belső mérést, a légszennyezettségről, illetve vizeletmintát vesznek az emberekből. És volt olyan levegő szennyezettségmérés, ahol 500-szoros határértéken túli eredmény volt, illetve a vizeletben is volt, ahol 10-valahányszoros egészséges határértéken belüli szennyezettség volt. Hát ezt úgy oldották meg, tudod, hogy oldották meg? Hogy az embereket elkezdték cserélgetni, hogy akinek magas határérték, azok nem mentek a mixin területre, és akiknek egészségesek voltak. Ilyen drága lett volna megcsinálni rendesen ezt a... Drága lett volna, de hát nekünk. A Samsungnak nem lett volna drága, de ők úgy voltak valahogy, hogy az annyira nem probléma. Hogy az ember élet nem ér annyit, mint... az nem ért annyit, illetve hát amúgy a cikkben van, most ezt hoznak, nagyon sokat kell görgetni. Hoznak új munkást nekem, Szijjártója. Orbán öccse majd hoz új munkást. Na hát itt láthatjátok a szkafandereket, amik egy maszk és egy mellény. Ez 2023-as kép, ez olyan, mint valami második világháborús. Hát mert ugye kikért adatokból van, amit ugye nagyon nehezen adtak ki a hatóságok. A Csernobil idején készült kép, de akkor is már jobb minőségű. Igen, nem túl jó minőségű kép. Úgyhogy se szkafander nem volt, se rendes légtisztítás. Ugye volt olyan cikk is, hogy elkezdték kiereszteni ezt a szennyezett levegőt a gödre. Uh-huh. Tehát ugye ilyen műhold képeken mutatta az átlátszó például, hogy feketedik el a teteje a gyárnak. A Samsung azt mondta, hogy az grafit, ugye? Hallottam már ezt, hogy az grafit, ugye? Igen. Ugyan Csernobilba. Igen, rossz időzítés volt. Úgyhogy ez a alapállapot, hogy mindent megszegtek, mindent tudtak. A hatóságok is tudták, de nem tudták nagyon őket megbüntetni, illetve komoly hátszer is volt a Samsungnak, és aztán 2023-ban történt sőt, a francokat. Ugye az is volt a cikkben, hogy a Samsung nem mindent árult el a kormányhivataloknak, uh-huh, meg a hatóságnak, tehát hogy voltak nekik olyan mérések, amik sokkal rosszabbak voltak, de azt nem árulták el. Ezért 2021-ben talán a titkosszolgálat elkezdett nyomozni utánuk. Mert ilyen jól működik a magyar állam, hogy a hatóságok gyakorlatilag fegyvertelenek ilyen esetekben, illetve a titkosszolgálatnak kell egy Magyarországon pénzt, súlyos milliárdokat kapó hatalmas multinak a titkosszolgálatnak kell utána menni, hogy hazudnak-e. Hazudtak egyébként, ezt ki is derítették, és akkor ez 2023-nál kezdődik a cikk talán, hogy a kormányülésen a drága kormánytagok elé került egy jelentés, hogy hát itt bizony elég komoly szennyezés van. És hogy hát nem csak Gödöt, a talajvízt, hanem a dolgozókat is elképesztő szennyezés lengi be, nagyon csúnya szóval. És akkor ott hát egy ilyen vita elkezdődött, és itt lesz a Rogán egy mondanám, egy pozitív szereplő, de aztán olvasott cikket, ugye az ő amellett volt, hogy ez be kell zárni a gyárat ideiglenesen, hát ugye amúgy nincs is környezetére engedélye. Legalább attól pozitív szereplő már valaki, hogy azt csinálja, amit amúgy egy normál jogállamba kéne. Hát annyira nem, mert ugye miért a kormány dönti el, ugye van egy ilyen rész is a cikkben. Hát már rég be kellett volna záratni, akkor más hatóságoknak, nem? Igen, a kormányülésen felmerült, milyen utasítást adjanak a munkavédelmi hatóságnak. Tehát ez számomra ez az állam nem működését jelenti, hiszen ja, a hatóság. Igen, tehát a hatóságnak magának kéne szakmai alapon eldönteni, hogy itt most mi a franc van. De hát ugye ez nálunk nem így működik, hiszen Orbán Viktor dönti, mi a franc van. Mindenki csak meg mondja a szakmai jelentését, és utána Orbán Viktor dönt. Igen. De nyilván már aki mer rendes szakmai jelentést, és nem tudom, előcenzúrázza, hogy nehogy bajba kerüljön. Hát vagy ugye a Samsung nem hazudik el, ami megtörtént, ugye a titkosszolgáknak kell kideríteni, hogy miket hazudik. Na mindegy, a Rogán azért mondom, annyira nem pozitív, mert ő viszont a politikai ellenszél miatt, tehát azt mondta, hogy politikailag veszélyes ez a helyzet, tehát nem a magyar dolgozókért aggódott, hogy vagy azok rákosak. Vagy a vietnámi dolgozókért. Vagy azokért, vagy a gödi emberekért, akiknek a vízzel levegője egy nagy büdös szar lett. Egy fideszes a szavazatokért aggódott. Igen, a politikai... Én ezt nem gondoltam volna, mondjuk most ez egyszer így a magyar emberek, meg a Rogánék érdeke az találkozott emiatt. Bárcsak talán nem először, de itt találkozott, de hát Rogán Antal egyedül maradt, hiszen Szijjártó Péter nem ezen a véleményen volt. Ő azt mondta, hogy hát ez rohadt sok pénz, meg ő folyamatosan ugye intézte ide a akkumulátorgyárakat, és ha most bezáratnak a Samsungot, akkor hát nem jönnek ide ezek az akkugyárak. Úgyhogy ő amellett érvelt, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni, a GDP-ben nagyon sokat beledolgoznak, ami amúgy igaz is, vagy hát mostában nem, mert ugye lement egy kicsit az akkuipar, de hát ez még fordulhat. És illetve tudod ki még? Érvelt ellene a cikk szerint, a Tuzson Bence, akkor ő talán helyi képviselő volt, országgyűlési képviselő talán. Úgyhogy Bence, hát ez a lemondás már nagyon érik, bár nem emiatt, de ez se segít a helyzetedre. Nem csak nála érik lemondás, most épp ő is előkerült ma, holnap majd más fog. Hát igen, de ugye ez hát a Szijjártónak lenne akkor legfontosabb, vagy legnebb... Hát egy kormány most lemondana. Héten ez a dolog, ami miatt lemondana egy kormány. Igen, heti miért mondhatna le egy rendes kormány Magyarországon, nem fog lemondani. Na igen, szóval a Szijjártóik nyerték végül ezt a csatát, azt mondták, hogy rálépnek azért a Samsungnak, megmondják, hogy vége a hátszélnek. Ugye van is az idézet, hogy ami a cikk kezdődik, hogy szóltak, hogy a Viktor levette a védelmet a gyárról. Hát ez, a Viktor védelem. Ez egy kicsit maffiásan hangzik, úgyhogy végül képzeld el, sikert megcsinálni ezt a szellőztető rendszert. Igen? Igen. Amikor már felmerült, hogy ezért már komolyabb büntetések lesznek. Még egy pozitív szereplő, nem fogsz kitalálni, Nagy Márton. Hát ő is elkezdett ezzel foglalkozni. Ugye ő volt ezek a Szijjártóval összeveszett, hogy miért az egész magyar ipart a kibaszott akkumulátorgyárakra tették föl, ez nevetséges. Ritka truth moment Nagy Mártontól. Itt pedig ő volt az, aki megemelte a bírságot 100 millió forintra. A maximum bírságot, ami már azért egy kicsit láthatóbb mínusz, gondolom, egy ilyen hatalmas gyárnál. Hát akkor kérnek a Szijjártótól egy kicsit több támogatást. Igen, hát meg is kapták a 133 milliárdot ugye tavaly. Vagy hát abban aztán kijön. Igen. Szóval, hogy azért annyira ez nem zavart ezt a magyar államot, hogy tönkretették egész. Szóval, amiután már kiderült, hogy így ilyen borzalmas módon működik, ugyanúgy jöttek a támogatások. Igen, hát ez a 130 milliárd, ez nem olyan régi sztori. 2025 novemberi. Hát akkor annyira nem sértődtünk. És ugye akkor így cikk, úgy kapsz a Samsung 130 milliárdot a kormánytól, hogy másfél év alatt több mint 1000 dolgozót leépített. Igen. Mondom, ez volt az a támogatás, ott. Ahol ugye azt vállalta először a Samsung, hogy 1900 embernek munkát adnak, és végül ez nem került bele a szerződésbe. Csak meg... 1900-nak. Azért a 133 milliárdért szerintem a magyar KKV-k is adnának ennyi munkát, hogyha ennyi támogatást szétosztanának a kis és középvállalkozások között. Szerintem még több munkát. Jó, de hogy tudnál a talajvizet tönkretenni például? Ja, jó, vagy a szennyező fémport azt kirakni a levegőbe. Úgyhogy hát nagyjából erről szól ez a kis kedves cikk, hogy így működik a Magyarország, hogy ezek a hatalmas cégek semmiféle környezetvédelmi előírást, ami esetleg még van, mert ugye nem is nagyon van. Jönnek. Nem értem, igen. Hát mert a Viktor azért eddig védte. Vagy hát a Szijjártó, ki tudja. A Don. A igen, Don eddig. Illetve hogy a hatóság is teljesen fegyvertelenek, illetve hogy a hatóságok helyett ugye a Viktor dönt, meg a Szijjártó, meg a Rogán, aki tudja csak a politikai része érdekel, tehát hogy ugye akkor volt, hogy a Debrecen miatt tüntettek, hogy ott ne legyen akugyár, és akkor egy nagyot ment 2023 ez a téma, vajon és a akkor megérték. A akugyárban is. Milyen állapotok vannak, az is egy érdekes kérdés. Majd egyszer kiderül, ha majd beindulnak. Úgyhogy nagyjából így működik a magyar állam, kedves honfitársaim, gyakorlatilag egy nagy cég bármit megtehet, hogyha azt tudja mondani, hogy de amúgy egy csomó pénzt hozunk, hiszen ugye termék a GDP-t, akkor a Viktor megvéd, és hát ugye ezeket hívja ide a Szijjártó, ezeket a cégeket csalogatja ide hozzánk. Hogy nyugodtan lehet szennyezni, nyugodtan lehet nikkel, kobalt, meg a harmadik féle nehézszén port, azt így kilövelni a gödi levegőbe. Mit szólsz ez, Ádám? Örülsz neki? Hát sokkoló. Ilyenkor kéne egyfelől lemondani, meg mondjuk az a térség, amit most nagyon szennyeztek, az ilyenkor kéne 0%-on lenni ott a Fidesznek, de valószínűleg egy rengeteg emberhez ez a hír nem is fog eljutni. Igen, ez fura nekem, hogy ugye a Kammerer nyert ott, emlékszel, és amikor Gödről kérdezték, akkor kisétált az interjúra. Igen. Ez egy vicces sztori volt. Hát figyelj, de van egy másik. 2023-ban, amikor ez az egész történt, amikor megkapták a jelentést a kedves kormánytagok, akkor Seattle azt mondta, hogy biztosan állíthatom, hogy azok a gyárak, amelyek felépültek, tiszteletben tartják a szabályokat. Hazudott! Hát tiszteletben tartották, hiszen kaptak egy ilyen fing büntetést. Én nem, mert az, nem, amúgy hazudtak. Igen, mert azt azért kapták azt a büntetést, mert megszekték a szabály, de hogy csak egy ilyen... Ennyi, és adj egy 10 krajcárt, légy szíves. Úgyhogy Seattle hát hazudott. Hát ugye Seattle azt is mondta, hogy amikor az orosz hekkerek ugye betörtek, az csak egy kampányhazugság volt, ugye 2022-ben. Aztán, amikor már megkapta a papírt, hogy itt a jelentés óra, akkor meg hirtelen hangnemet váltott Seattle. Ott is hazudott, ott is lemondhatott volna. Ez a heti, miért kéne lemondani a kormány egyik legnagyobb tagjának századjára a 16 év Fidesz alatt, illetve miért mondjon le a kormány, egyik sem fog megtörténni. Nem fog. Hiszen Seattle álhírnek nevez... Igen, a kormány pont úgy is kirakta. Az akkumulátorgyáraknak a legszigorúbb környezetvédelmi előírásokat kell betartania, mondta Seattle. Nem sikerült. Igen. Hát kéne. Betartani. Kéne, azt úgy kell. Ennyit, csak annyit kéne megváltoztatni, hogy kéne betartaniuk, aztán ha nem sikerül, akkor kapnak egy kis... Jó, csuriba volt a Seattle keze, nem mondta komolyan. Ső, mai nap meg már perrel fenyegetőzik. Igen. Álhírnak nevezte, ugye ugyanúgy álhírnak, mint hogy az orosz hekkerek betörtek a külügy szerverére, ami mint kiderült nem volt álhír, úgyhogy azért hát ezzel védekezni Seattle, ez most már egy kicsit nekem visszás. Ezzel már egyszer lebuktál, hogy hazudtál, úgyhogy itt a második, hát lehet, hogy lebuksz egyszer talán egy szép világba, vagy hát igazából lebukott a tényfertáló cikk alapján. Úgyhogy jogi lépéseket ígér. Erre meg az a érdekes, hogy ő beperli a Telexet, akkor ugye bizonyítani kell, hogy hazudtak, úgyhogy minden adatot a bíróság elé kell vinni, ami bizonyíthatja, hogy hát ki hazudott. Úgyhogy itt még azért lehetnek izgalmas dolgok. Mondjuk, amilyen gyorsan mennek ezek, amikor a sajtóperek egyel gyorsabban mennek amúgy, mint minden más nyomozás, szóval. Hát igen, már csak azért is, mert ugye dekriminalizálták a rágalmazást, nem? Meg az... Igen, az Index mondhatja, hogy a AI generált cikke az csak egy vélemény, akkor most nem tudom, bárki mondta. Hát meg ha kiderül, hogy hazudtak, akkor is max kapnak egy figyelmeztetést, nem? Vagy egy pénzbírságot. És ott a gödiek most mit szólnak ehhez amúgy? Mi a hangulat Gödön? Fogalmam sincs, nem ők gödi. Nem? Nem. Meséljetek gödiek, mi a hangulat? Illetve az átlátszó, ugye... Ez még februárban volt. Ja, ez most jobb. Két perce. Februárban. Igen. Már áprilisban járok. Lélekben. De jó is lenne. Igen. Igen, hát ugye itt pedig arról csak szól. Csak már csomó olyan átlátszós hírt láttam, hogy perelik valami infókér, és már hirtelen azt hittem, hogy ez is. Igen, hát ez erről szól ez is, hogy ugye, hát ezek nyilvános iratok, amikért ugye be kell nyújtani a kérvényt, és akkor ki kéne küldeniük, de nem szeretik kiküldeni ezeket. Vagy ha pert nyer az átlátszó is kiküldik, akkor kiúznak belőle dolgokat, hogy mi a károsanyag, illetve mennyivel lépte túl, és akkor utána megint per kell indítani, megint tíz, és akkor végül kiküldik rendesen, és akkor most a 120. ilyen pert indítja az átlátszó, hogy mi lenne, hogyha a nyilvános iratokat azokat elküldenétek. Nem lehet csak úgy. Nem, ebben a jogállamban itt nem lehet. Kiment Dúró-Dóra és a bűnvadászok tegnap. Igen. Igen, hogy lezárták a gyárat, ami azt jelenti, hogy a bűnvadászok kis autókkal ellátták az utat. Igen, és ez mi történt? Hát gondolom, ennyi? Egy negyed óra után elmentek. Felvették ezt a videót. A végén veszekszenek egy emberrel, aki be akar menni, és kb. Oroszul, vagy nem tudom, szerbül beszél, és akkor beszélj magyarul! Ez elhangzik, bízatok bennem. Jó, legalább megpróbálták. Ezt a cikket pedig, ezt is mostanában láttam. Ez azért érintett, meg a Pilis Jász faluról van szó, én a gyerekként sokat jártam, volt ott egy ilyen családi ismerős, nagyon szép ilyen hegyes, dimbes, dombos erdős terület. Szép, igen. Igen, hát hol máshol kéne akkumulátor hulladék újrahasznosítási telepet csinálni, mint egy ilyen szép helyen, mint a Pilis. Ugye? Észre után most a Pilisben vetné meg a lábát az akku hulladékos cég. Két tüntetést is szerveznek ellene. Igen. Hát ez azt mondták, hogy minden szép táj. Oda, ide elférne egy óriási akku hulladék tároló. Ott a savat öntsük egy azonnal bele a Pilis forrásaiba, légy szíves. Istenem, bazdmeg. Annyira fontos volt nekünk az akkumulátor, és nem tudtok valami más kitalálni amúgy. Hát nem, elképesztő. Hát a szakértelem itt ugye meglátszik. Mindenképp egy dologra akarom feltenni az összes magyarországi ipart, ami egy legszennyezőbb borzalom. És még a kínaiak is inkább elvisznek külföldre. Van, és még az is lehet, hogy majd beroppan pár év múlva, mert azért nem mondom, hogy nem lehetett látni, de azért az elektromos autók, hogy mondjam, meg az autóipar azért van ennél stabilabb dolog a világon. Most az, hogy lehetett látni, vagy nem lehetett látni, az, jó, de az szerintem az kaszinó. Az egy, de az, hogy egy dologra felteszed, hogy annyira nem azért nem volt biztos, hogy mindent arra a lapra tegyél. Semmi sem olyan biztos, és ez a vérlázító, hogy ezt az egész magyar ipart feltették erre, mert ugye a Covid után rohadt nagy termelése volt a Samsung gyárnak. Hmm. Ami tényleg az eszméletlen volt, és akkor azt hitték, hogy na hát ez innentől csak így lehet. És akkor idehozták. Mert geci hülyék, bazd meg, mert ezek az emberek soha életükben nem dolgoztak privát szférába, versenyszférába, és geci hülyék. És valószínűleg amúgy, hát a jó baráti viszony az, az biztos honorálva van, gondolom én, nem biztos, ez csak egy vélemény, miatt pont a válsastában is erről volt szó, hogy vajon amik ők ugye ilyen gonosznak állítanak be, hogy valaki a multiszférába jött, és mikrogazdasági szinten is dolgozott, miközben ezek vagy makrogazdasághoz értenek csak, vagy még ahhoz sem, mert jogász a nagy részük most már, hogy miért fontos, hogy valaki a mikrogazdasági szinten is otthon legyen, nem csak ezen az elméleti szinten, és erről hosszabban szó van, és hát ezeken meglátszik, hogy például az, hogy a kockázat diversifikálása az nem annyira működik itt, és úgy is tudják, hogy nem a saját dolgaikat kockáztatják, hiszen Nagymárton is csak 4 éve nem nő a gazdaságunk, de a Nagymárton és haveri cége az kurva sokat nőtt, szóval igazából... Ilyet nem mondunk, hát a testvére volt benne abban a magántőke alapban, nagyon sok pénzkerés, ahol a Nagymárton minisztérium önti bele a hát tőkét. igen, akkor így nehéz hibázni, hogy igazából a munkádat nem csinálod, de így a környezetem az gazdagodik, hogy ez azért egy ilyen rendes munka ilyen nincs. Valószínűleg félreértjük ezeknek az embereknek a küldetés tudatát, hiszen a Magyarország jövője jelene és állapota az kurva nem érdekli őket, hanem azt gondolnám, hogy már megszokták ezt a jaktozós, repülgetős, kivonjál a seggem, azt csinálok, amit akarok élethelyzetet, és... Nincs okuk jobbnak. Náluk, hogy miért erőltessem meg magam, amikor 2/3 megszavaznak erre a teljesítményre is folyamatosan. A Fidesz szavazó, aki néz minket, bárki is legyen, az valószínűleg nincsen, írja meg. Van lehet egy-kettő, már érdekes lenne. Ha tényleg néz, akkor nem tudom, hát mi kéne neki. A megafonos, aki ugye keresi azt, hogy mikor vághat ki jött, hogy én nem tudom, buzi vagyok, vagy te lenézed a vidékieket, meg a nőket, meg a nyugdíjasokat. Nem tudom, ezt most ki tudja vágni. Igen, csak az egyik igaz. De aki esetleg néz minket, az azért áprilisban gondoljon arra, hogy ez a kormány, ez tudott róla, hogy szét van szennyezve egész göd, hogy a Samsung szarik mindenre, hogy 500 meg 1000-szeres határértéken felüli szennyeződés történt, és lófasz nem csináltak. És annyira nem működik az állam, hogy nem a hatóság büntet, hanem a kibaszott kormány dönti el, hogy melyik gyárat kell bezáratni, meg melyiket nem, meg melyiket kell megfenyegetni, meg melyiket kell rálépni a lábára, melyiket védi a Viktor, melyiket nem védi a Viktor. Ilyen országot akarunk, basszus. Ez amúgy a szocializmus, ahol már a pártfőtitkár dönt azon is, hogy milyen színű lehet a kenyér, bazd meg. Hát ár és top az még van. Hát az van, ár és top az van, igen. Úgyhogy megoldották az inflációt is. Mindent megoldották. Beszivárjuk máshol, de az már más dolog. Nem fogod elhinni! Igen. Orbán Viktor elárulta a titkot! Itt megpróbáltak bejutni erre a lakossági fórumra, vagy mi volt ez? Elég ilyen... Nem lakossági fórum volt, hanem fideszes ilyen aktivistáknak valami felrázó bulia. Ez egy nem sajtónyilvános rendezvény. De miért nem? Azért nem, mert ez egy aktivista találkozó. Ön egy szervező, bocsánat? Igen, ez egy aktivista találkozó. Ki ez van szerencsém, és Simor Dániel vagyok. Fogják önöket, jó, kérem, menjenek. Így döntöttek, és kész. De ez egy, bocsánat, ez egy önkormányzati létesítmény. A miniszterelnök tart beszédet, tehát hogy ez sajtónyilvános definíció szerint ez a rendezvény. Elhiszem. Nagyon egyszerű a történet. Akkor tud nekem mondani egy jogszabályt, hogy mi alapján nem nyilvános a miniszterelnök közintézményben? Ez a bajunk, hogy nem kell jogszabály, vagy ha van, akkor hülyeség, meg be se tartják, ugye? Hát, hogy kibérelte a Fidesz, de akkor meg kéne nézni, miből fizeti, az meg már az lenne a baj, azzal mindegy. Tudod beszédet? Nem kell hozzá jogszabály. Okay. De akkor mi alapján mondják azt, hogy nem mehetünk be? Kicsit később. Viktor úgy döntött, hogy nem kell hozzá. Nem kell virózni. Jó? Bocsánat, mi alapján mondja azt, hogy nem mehet be a sajtó? Így döntöttek. De kicsoda? Hát a helyiek. De kicsoda? A helyi Fidesz. A helyi Fidesz úgy dönthet, hogy egy közintézményben nem mehet be a sajtó. Ha kibérli, akkor igen. De bocsánat, ez egy közintézmény, ahol a miniszterelnök még egyszer, ha kibérli, az épület. Na és kíváncsiak, mennyit fizetett, értem. Na jó, végül bejutottak, még itt tartoskodtak egy csomót, oké. Okay. Viktor levette a védelmet a közintézményről, úgyhogy beengedték őket végül. Kegyesen, igen. Ugye önök tehát önkéntesen meg aktivisták az átlagnál sokkal jobban ismerik a politika belső titkait, és látják, hogy a választásokon is úgy szereztünk mindig kétharmadot, hogy a különbség az ellenzék és közöttünk nem volt kétharmad, mert a választási rendszer az olyan, hogy a végén a kis győzelmet is fölnagyítja, és elbillenti a győztes felé. Tehát ez olyan, hiszen mi ilyet csináltuk. Ezt éjszaka fölkeltek kétszer. Mózes így hozta le a hegyről. Nem az ő hibájuk. Nem. Na, az első két harmadban nem az volt az első dolog, hogy ezt átírják, és ilyen legyen, hanem, tényleg, hanem csak érdekes. Hát 16 éve volt, már kiemlékszik. Ja, hát igen. De annyira érdekes, hogy így meséli, hogy hát ez ilyen. Bravo! Hogy mi miatt, mikor ez így alakult, ki tudja. Benne van a magyarok génjébe ez a választási rendszer, ezt nem lehet jobbá csinálni. Amúgy ez vicces, hogy lehet, hogy visszanyal a fagyja miatt. Igen. Az egy ilyen külön humores lenne, hogy magad idő választás, de mivel te ennyire billenékeny, ezért pont lehet, hogy magaddal baszol ki. És most már azért te két hónap van hátra, az nagyon geci lenne, hogyha most még belenyúlnának. Szóval hát, nagyon árulkodó. Nagyon árulkodó lenne, de hát... Ja. Hát lehet egyáltalán nyilván bármit lehet, mert Fidesz, de hogy azért az érdekes, hogy miután már kihirdetted a választást, azután belenyúlni a választást. Hát nem, Orbán Viktor nem szereti ezeket a szabályokat, amik ellene vannak. Lehet, hogy még előtte lévő nap is megváltoztathatják. Csak... Hát lehet, hogy jön egy közlöny, nem? Hát igen. Ja, hát... Érdekes. Itt fölhívta a figyelmet a szavazóinak, hogy hát amúgy sose volt kétharmadunk, valahogy így alakult. Igen, mondjuk ezt tudta mindenki eddig is. Amúgy egyszer volt, ugye pont 2010-ben. Hát ott, akkor még más szabályok voltak. Szóval most... igazából egyszer sikerült megszedni szépen, és utána viszont már kellett a csalafint. Hát nem tudom, erre mit mondjak. Orbán Viktor, bárcsak tehettetek volna egy igazságtalan rendszer ellen. Mm. De amíg ugye felétek hajlott, addig nem volt annyira baj ezzel. Ezekből látszik a legjobban, hogy érzik, hogy szarul állnak, hogy már, mintha magyarázkodnának előre, hogy ha a Tisza nyer, akkor hát emiatt lehet, hogy nagyon nyernek. Hát ez a választási rendszer, nem tehetünk róla. Igen, most itt gondolom arról beszél, hogy ha kicsit kikapnak is veszélyes. Mert annak van értelme, miért beszélne arról, hogyha ugye igaz a Nézőpont intézet kutatás, hogy nem tudom, 700-ek a vezet a Fidesz, akkor miért magyarázna a aktivistáknak arról, hogy a rendszer az amúgy úgy van, hogy ha kis győzelem árán is átbillenhet, akkor miről beszélünk? Tehát ez kicsit ilyen beismerés, hogy azért annyira nem jók a mérések, mint amit a Ráz Ágaston Sámú elmond, igen. Hogy véletlenül azt higgyék, hogy a megelőző választásokon mi olyan arányban nyertük meg a választást, mint amit a mandátum szám mutat a parlamentben. A valóságos támogatottság... Bárcsak nem hittük a soha, már aki tud számokat értelmezni, jó, ugye? Hát ez most fideszeseknek beszél, de hogy bárcsak ugye kétharmaddal lehetett volna egy igazságosabb rendszert készíteni. Na, hogy nekik ötletet. Igen, de hogy érdekes. Bárcsak nem kezdve úgy magyaráz erről az igazságtalan rendszerről, mintha nem ő maga csinálta volna. Szóval ez elképesztő benne, hogy mi lesz a következő, hogy elkezd beszélni a MNB-s ügyekről, mintha semmi köz... mondjuk már igen. Nem megtörtént, igen. Hány ember állt ide és hány ember velünk szemben, az mindig kisebb volt, mint a mandátumarányú fölényünk. És? Tehát az előző választások is nagyon nehezek voltak. Érzi a vesztét, remélem, hogy ezt beszél, mert máshogy nehéz megmagyarázni ezt. Igen. Végi választás mindegyik az volt eddig, és ez még inkább. Olyan, az dönti el, ki tesz bele több munkát, hitet, becsületet, elkötelezettséget. Ez mondjuk pont látszik, hogy ki ő néha elmegy egy ilyen zárt izére. Nagyon randomak ezek az Orbánnak, meg ez a DPK-k, meg most minden, mi a franc van most ilyen háború ellenes gyűlések, hétvégente a kutyát nem érdekelnek már. Mert hogy elrángatják a fideszesek, lefoglalják a stadiont, aztán a negyedében ott megtartják ezeket a szarokat, de hogy így a sajtó se foglalkozik velük, mert semmi nem tudom. Én is azt mondom, utóbbi kettő már így meg se nyitottam már. Az előzőnél az volt, vagy a kettővel ezelőttinél egyetlen izgalmas volt, hogy Lázár János bocsánatot kért, hogy az Orbán mit vekenget, ki a faszt érdekel. Az előző meg az volt a legizgalmasabb, hogy fölállt valaki a propaganda kérdés föltegye, hogy ugye Ukrajna, meg hogy háború, meg faszom tudja, mindegy, így teljesen belezarodott, és mellé múlt egy 10 másodpercig kb. Ez maradt meg erről. Tehát, hogy én nem tudom, ezzel kit akarnak mozgósítani. Elvég ez a Orbán Balázsnak a nagy hozadéka, vagy nem tudom, hozzáadott majd értéke. Ő lesz a hibás, Orbán Balázs, hogy és akkor rá lehet majd kenni. Hát semmiképpen se a borzalmas kormányzási eredmények. Hát figyelj, Orbán Balázsért egy csepp könnyet nem fog hullajtani, hogyha ő viszi a balhét. De igen, ez elvég Amerikába hoz, tehát a Trump is ilyen nagy stadiongyűléseket tartott. Csak hát a Trump mondjuk elment minden médiába egy interjúra. Azt azért nem lehet elvitatni tőle, hogy elment mindenhova pofázni. Mert Orbán Viktor nem teszi ezt. Hát meg a Trumpra mindig ellenzékből nyer, hogy úgy mondjam. Jó, okay, itt meg az Orbánék nem tudnak kire mutogatni, amikor 16 év kormányzás van mögöttük. Itt Trumpnak megáll lehetett az, hogy na hát arra ők, akik most vannak, azok nem jók, de hogy így az Orbánék kire mutogatnak Brüsszelre. Igen. Jó, ez amúgy működik. Hát a Tisza is, hogy miatt tudnám jönni EU-s pénzt. Igaz, hogy még nem létezett a Tisza, amióta évekig, de akkor se jött, de most már az ő hibájuk hirtelen. Ja, hát érdekes lehet, hogy most, ha tényleg mennek a balhék, hogy most kivezesse a kampányt. Most már úgy van, hogy ha Orbán Balázst ki akarják baszni, akkor se akarnám átvenni utolsó két hónapra, már nem lehet fordítani. Hát na jó, de hogyha igen, akkor viszont te lesz a király. Hát igen, de aztán mivel? Orbán elküld teniszszövetség vezetőnek, mert túl veszélyes vagy tudom, ja, túl kompetens. És aki erősebb, lelkileg erősebb, az a politikai közösség kerekedik fölül. Amelyik gyengébb, az hát a lényeget már elmondta. De a választások utolsó két hete az döntő lesz. És mindenkit arra akarok kérni, akinek az élete megengedi, az időbeosztása megengedi, a családi kötelezettségei lehetővé teszik. És ez a legtöbbször a nyugdíjasok, akiknek hogy legalább egy kicsit több az idejük, de nem tudom, hogy kit fognak meggyőzni amúgy. Nehéz lesz. Az utolsó két hétben ajánljon föl minél több munkaórát a Zsoltnak, azért, hogy elmenjünk, kopogtassunk, megkeressük a híveinket, ismerjük őket mind, név szerint ismerjük őket, tudjuk. Mindet? Hát akkor nem lehet sok. Név szerint tudom, mert összes... Hogy hol laknak? Humanisták. A humanisták tudják csak azt, hogy név szerint ismerik az összes szavazójukat, mert az a pár ismerősük, akik mondták, hogy induljanak. A, nem tudom, mennyi Insta követőjük volt? 30, 50? Hát nem. Én nem úgy hallottam, hogy a jó rend. Akkor miért kell a nemzeti petíció, hogyha mindenkit ismernek? Nem mindenki, de majdnem mindenki. Segítsenek ezeket terjeszteni, digitális és verbális formában is, és ezekkel az üzenetekkel keressük föl a választópolgárokat, és győzzük meg őket. Persze mi is jobban szeretünk nyerni, mint veszteni, de nem arról van szó, hogy ez nekünk fontos, ez nekik fontos. Ez a... nem fontos. Nekem sem. Hát én csak ezért élek, halok, hogy én uralkodjak, minden szabályt átírtam, minden jogállami dolgot csupaszítottam, nem tartom a törvényeket, a kormányom, csak hogy hatalomban legyek. Itt 4 évente minden megteszek a nyerek, amúgy meg leszem az országot. Megyek ki Brüsszelbe hajbókolni, meg tudom is én mit csinálni, szabadságharcolni. Nekem ez nem fontos amúgy. Hát én... Nem. Neked fontos, Orbán nyerni. Hát, még ezt akarják elíthetni, ez a következő, hogy a Fidesz amúgy nem is akar nyerni. Te szeretnéd, hogy nyerni. Mindig már a faszunk ki volt, nem láttátok? 2022-ben ott a Rogán is, már szinte sírt a Gulyásnak is jövő feje volt. Ki veszi még ezt be, ki veszi ezt még 60 pusztát azért építettük meg, hogy egész héten menjem egy kormányülés, meg EU, meg NATO, meg megyek USA-ba pénzért kuncsorogni. Nem, ott van 60 pusztán a 1000 négyzetméteres könyvestáram, ami a könyvtár magyarul, és ott ülök, és nézem a könyveimet, és olvasgatok, és pihengetek, begyújtom a 120 kandallót, amikor átjön a család. Ez van kedvem. Nem fontos, hogy hatalomban maradjak. Nem az az egész életem, hogy hatalomban legyek, vagy de nem tudom. Meglátjuk. Meggyőző. Aztán róluk szól. Őket fogják kizsebelni. Na, már kizsebeltek. Mit akartak még kizsebelni? Már? Ott áll előttem egy tolvaj, aki már levetett a ruháim, az összes pénzem, mindent magára iratott, és akkor ugye nem akarod, hogy más jön, mert kizsebel? Hát gyerekek, már nincs mit odaadnom. Mit akar még kizsebelni? Mutogatja az Európai Unió legszegényebb országának lakosait. Ilyen fukszal így áll. Ja, nem akarod, hogy kiraboljanak, és ilyen aranytáskája, ilyen gyémántgyűrűkkel, és így, bocs, ez nem annyira meggyőző. Kirabolnának. Ott nekem a haverom, a Lőrinc, 1700 milliárd forintos vagyona van. Engedjétek, hogy ezek kiraboljanak titeket. Álljátok a sarkatokra, amúgy pont ez történik Orbán, azért lehet, hogy most necces a helyzet. Hát ők nem így látják. Nem így látják. És őtőlük fogják elvenni a pénzt. Éppen ideje volt ráerősíteni, ugyanis elég igen, az amúgy az EU-nak a legszegényebb ország, legszegényebb lakosainak a pénzére van szüksége. Így állnak. Itt nincs pénz. A németek nem tudnak beledobni, a franciák nem tudnak, csak Magyarország van nekünk már csak. Itt is vannak WC-k, ezt is ki kell takarítani. A választás önökön, az önök meggyőző erején, a személyes meggyőződésén, a szenvedélyén, az elkötelezettségén és az elvégzett munkáján múlik majd. Na, megint másokon múlik. De én azt mondanám, hogy a ti kormányzásotokon múlik, nem? Tehát, hogyha mondjuk esetleg sikerült volna valamennyire felzárkozni bármilyen mutatóban az EU átlaghoz, nem pedig csak utolsónak lenni mindig, vagy utolsó előtti, meg utolsó előtti, ugye, ami nem változott utóbbi 15 évben kb. Ha hogy változhatna, hiszen utolsán szarabak nem lehetünk, akkor talán még én is szavaznék a Fideszre. Vagy akár az Ádám is. Vagy a fiatalok. De igen. Akkor nem a Fidesz lenne, igen. Vagy hogyha bezáratna egy hatóság, egy gyárat, ami a mérgezés következő fémport kilövi a szabadba. Ha ilyenekkel foglalkoztatok volna, akkor nem kéne a, nem tudom, a szórólapozó öreg embereknek a munkáján múlni az, hogy nyertek. De olyan jó, hogy mindenkire ráfogja. A önkormányzatoknál a polgármestereken múlik, itt meg azon múlik, hogy ti elég lelkesek vagytok-e. Igen, meg lebaszta a szülőket, hogy a fiatalokkal miért nem beszél. Most már ott tartunk, már nem a Brüsszel, most már a fideszesek hibája, hogy nem a Fidesz nyer. Mindenkinek a hibája, Ádám, nem? Az önkéntesek hibája, akik ugye nem kapnak ezért pénzt, csak meg vannak vezetve, ők nekik nem hibája, akik meg milliárdokat nyúlnak le, mert ők nem tetnek erről. Hát most mit csináljanak? Meg jó egészséget ez a munkához, hajrá Magyarország, hajrá Magyarország! Hát ez is valami szánalmas fekengés. Próbálunk kérdezni a miniszterelnöktől, de nem teszik egyszerűvé a testőrei a helyzetet, de igyekszünk azért közelebb férkőzni hozzá, hát ha olyan kifelé fotózkodik a híveivel, próbálkozunk. Bocsánat, ide bejövök. Na, a szelfikre van ideje, kérdésekre nem annyira. Hát most interjúra hagyd, ne menjem. Amúgy, nekem már egy számot vetnie egy miniszterelnök. A parkoló, ahol az autója van. De a munkatársai, vagy hát ezek a tekesek szerintem nem engednek ki embereket, de itt most megkérték, egy hölgyet kiengednek, hogy fotózkodhasson vele. Tehát van azért némi rugalmasság az urakban. Mi is kimehetünk esetleg kérdezni a miniszterelnöktől? De és miért nem? Mert hogy van erre valami jogszabály, hogy miért nem mehetünk most ki itt? Igen? Tessék. Hát más kimehet. Rendőr uram, bocsánat, ezt megkérdezhetem? Rendőr? Szerintem ezeknek még nekik áll feje, a kis köcsök telexes, mi a fasz gondol magáról? Hát nem, mert a némosság azért inkább a szégyen szerintem. Igen, gondolod? Hát igen, hogyha az lenne, akkor ugatna, hogy nem, mit ugatsz, akkor hogy innen hülyetet? De hogy nem mondjál, hogy miért nem mehetünk ki. Jöjjön! Mindenki kimehet. 90 év fölött. Talán a legöregebbet. Mi alapján választják ki az emberek közül, hogy ki az, aki mehet, és ki az, aki nem? Van erre valami, tudom, rendszer, vagy le van ez írva? Ők is azt gondolják, a kecis Orbán, takarodjon már faszom, már itt ég a pofám, ez a munkám, hogy védjem, mi a fasz csinálom? Ezt kell csinálnom, bazd meg. Nem erről ég álmodtam, a pofám, amikor elmentem a techbe kommandózni, meg gránátokat dobáltunk a termekbe, de jó volt. Csoda idők voltak. Most meg ezt az embert védem az újságírók elől. Édes Istenem, bazd meg. Mi vélet az életem? Döntik el. Hát ez fog folytatódni, amúgy nem fog válszani az úr. Érdekes. Nem tudom, az Orbán még elmegy egy rendes interjúra még a következő két hónapban. Mondanom sem kell, mi is hívtuk többször is, szóval oké, hogy a Magyar Péterrel beszélgettem, de nehogy azt higgyétek, hogy Orbán nem hívtuk. Többször írtunk neki e-mailt, egyelőre várjuk a választ, még nem. Miért csak a Magyar Péterrel beszéltek? Hallgattassék meg a másik fél is, Ádám. Igen, a másik fél az a hülye propagandistái nyilván jönnének bármikor, de engem leszarom őket. 1 millióan megnézték azt a videót. Biztos vagyok benne, hogy az Orbán Viktoros videót is minimum 1 millió megnéznék, úgyhogy ezen nem múlik. És, ezen nem múlik. És abból az 1 millióból szerintem a 80%-a az a korosztály, amibe ők keci szarul állnak. Úgyhogy Viktor, ideje beletenni a munkát. Értem, nem ezt mondod? Ezt mondod szegény nyugdíjasoknak, hogy a munka, a kemény munka hozza meg, úgy tudunk nyerni. Hát akkor nyomjad, bazd meg. Itt az idő, növelsz meg a faszt, ugye. Velem sokkal könnyebb dolga lenne, mint a Gulyás Marcival. Tényleg, az Ádámot. Ja. Azért, meg a néni is. Kedves lennék. Azért most már itt az idő, hogy szóbálj valakivel. Most a Mandinerve is elment, tehát 2 órát, tehát rögcséltek. Az a baj, hogy ezek a podcastek már nem mennek nagyot az Orbánnál, amikor elmegy századjára és ezekbe a talpnyalókhoz. Hát ott mondta azt, hogy lesznek akkor is, amikor ellenzékben vannak. Én örülnék. Tényleg, azt megértem, hogy a Marcihoz nem megy el, hát ott azért csúnya kérdések buktak el már emberek. És a Puzsér az miért nem megy el? Hát hiszen az nem kap külföldi pénzt. Azt mondta az Orbánytól, mindenhol elmegy, ahol nem kapnak külföldi pénzt. Kapunk. Már a bíróság kimondta, hogy mi... Azt mondta, hogy nem vagytok hazárulók, nem? Azt is, igen. Meg az pár éve a büdzsénknek egy pár százaléka, az kicsit túlzás. Na jó, de arra rá lehet mondani. Még külföldi pénz a YouTube pénz is, nem? Hát, ráfoghatja, akarja. Ők ilyen szinten a Mandina is. Akkor mindegyik médiának rá lehet mondani. De azt, hogyha pár éve egy kicsi jött, akkor azt mondhatja, hogy de pár éve kaptál. És ugye nyilván ez érted végéig téged, ez ilyen BQ-ba köt, és muszáj csúnyákat mondani az Orbán Viktorra. Yeah. Nem lehet semmiféle véleményed. Ha már itt tartunk. Na mindig nem is mondom. Most megint néha ránézek ilyen perverzióból az ilyen propaganda csatornákra, és kíváncsi leszek, ezekkel mi lesz. Ránéztem megint a köztérre, hogy működik egyáltalán. Még van. Van, és úgy van, hogy 20 000-en is megnézik, mert idézőjelben mondom, mert úgy van, hogy amikor feltöltenek egy videót, és amíg nem hirdetik, akkor pár száz nézettség van rajta, és aztán ráraknak hirdetést, és akkor fölviszik 20-30 000-re, de látszik, hogy like az nem lesz több, szóval annyi like van rajta, mint egy mondjuk a mi videóinkon 5 perc alatt, és annyi komment is, ilyen 5-6 komment, érted, egy 20 000-es videónál, ami nem túl reális. Innen lehet látni, hogy hirdetés, és olyan érdekes, hogy tud működni egy YouTube csatorna évekig, úgyhogy csak költ. Nyilván irigy vagyok csak, mert tudom, hogy amennyi pénzt elégetünk. Ez nem lehet túl inspiráló munkakörnyezet, hogy senki nem kíváncsi rád, nem. Csinálod a tartalmat, utána bereklámozzák. Szerintem több, nagyobb a büdzséjük, mint a Partizánnak, de nálunk biztos, hogy nagyobb a büdzséjük, mert azt nem tudom, hogy lehet, hogy valaki csak költenek. Szóval nem az, hogy van, igen, vágójuk, grafikusuk, emberek, akik fölveszik, emberek, akik megszerkesztik, és aztán még arra is költenek, hogy bárkinek feldobálja. És hogy ez a befektetés, ez hol fog megtérülni? Gondolom azt remélik, hogy áprilisban, de... Hát a köztér az biztos gatya, szerintem, hát, hogyha... Amúgy is gatya, de hát nekik már fizettük azt is, hogy ilyen külföldön nyaraljanak, és abból volt M1-en, vagy nem tudom hol egy sójuk. Ez ugye elképesztő tényleg. Szóval ilyenekre van pénz. 50 hozzászólás. Hát az nem túl reális amúgy. Igen. És 500 like. Na mindegy, érdekes mindig ránézni, hogy mennyi irányba folyik el a propaganda, a pénz, olyanokra, amiről nem is tudunk, de hát biztos én vagyok csak a rossz indulatú. Csak azért, mert látom, hogy működik, hogy valójában ez a... Van közeg. Tapasztalatod, van piac, hát, valami... a szabad piacon tapasztalatod, akkor alkalmatlan vagy biztos bármi így vagyok. Én nagyon örülnék, hogyha a közmédia az nem úgy működne, mint most, hanem az a 100 milliárdok, de ezt már mondtam, tényleg 100 milliárdok, és akkor még nem vettük hozzá ezt a sok propaganda a költést, ami még több 100 milliárd. Szerintem meg lehetne modernizálni úgy, hogy azt mondja a közmédia, most mondok valamit, hogy 50 milliárdos keret, és lehet rá pályázni olyan videók sorozatokkal online, amiket amúgy is néznek, szóval nem a semmiből jövök, és elviszem az 50 milliárdot, hanem itt egy csatorna pályázott egy műsor ötlettel, ami társadalmilag mondjuk fontos. Közmédia, érted, hogy mondjuk nem biztos, hogy ez a videósorozat fönntartaná magát szponzori szinten, de hogy mondjuk bemutatna olyan élethelyzetben lévő embereket, olyan kultúrákat, ami fontos, mint közmédia. És akkor a Partizán, nem vagy mi is szívesen megcsinálnánk, és erre lehetne adni, és akkor emberek ezzel is jutna, és most mondtam valamit, hogy a modern világban hogy működhetne a közmédia, hogy olyan, ami piaci alapon nem biztos, hogy elég emberhez eljut ahhoz, hogy mondjuk, mint a nagy ő, vagy fasz tudja, de mégis fontos, hogy a kultúránk szempontjából, vagy Magyarország szempontjából azokat lehetne támogatni, nem csak a Duna TV-n hajnali 3-kor lemenjen és lássa két ember, és akkor lehet, hogy minden amúgy sikeres csatorna csinálna valami plusz műsort, ami a magyar kultúrához hozzájárul, és meg az is lehet, hogy ők lehet, hogy tudják, hogy lehetne úgy megcsinálni, hogy olyanok is megnézzék, akik amúgy alapból lehet, hogy nem érdeklődnek a téma iránt, és így építeni a magyar kultúrát. Na mindegy, inkább költsünk el 100 milliárdokat propagandára, meg baromságok. Igen, csak azt akartam mondani, hogy valószínűleg az sokkal egyszerűbb lenne, hogyha a közmédia úgy működne, amit a közmédia értelmezése. Igen, de mindenki ez alapján. De nem, az nem, szerintem, nem tudom. Én azt mondom, abban közmédia... miért van 6 darab csatornáig, hogy 5? Tehát lehetne 2, lenne egy kulturális, lenne ugye az M1, ugye ami hír, és akkor meg lenne a sport. Ez a tévés, az, hogy csak a tévé, a közmédia, szerintem ezt... Fönn van a YouTube-on is. Jó, de az, hogy van egy közmédia, és ez ennyire centralizált, szerintem lehet egy része ilyen, de hogy szerintem ez a 2026-ban már így meg lehetne haladni egy kicsit, és amit mondtam, szerintem az egy, lehet, hogy jobban is ki lehetne dolgozni, de biztos, hogy érdekes lenne, nem tudom. Ha mondjuk mondok valamit, hogy nem mi, de mondjuk azt mondjálnánk, hogy figyelj, a magyar Orsi, akit amúgy is néznek, pályázna azzal, hogy most magyar helyekre látogat el, és mutat be olyan kultúrákat, olyan embereket, akik nagyon érdekesek. De lehet, hogy ezt nem tudnám megcsinálni amúgy, mert nem szponzorálna senki, de a közmédia szponzorálja, és akkor egy olyan ember mutatja be, aki hiteles, aki lehet, hogy érdekesen, fiatalok számára is feldolgozhatóan csinálna ezt, és ezt nem kell sokkal, kicsit szponzorálná a közmédia, akkor lehet, hogy ez mindenkinek hasznosabb lenne, mint az, hogy elköltenek valami szutykos műsor, amit hárman megnéznek a Duna TV-n valamikor. Hát, fiú, lehet, hogy szóval a magyarosít a Duna TV-n szintén hárman néznék meg. Ja. Egyébként tudtam, a Duna TV-n pont ilyen műsorok vannak, ilyen, nem tudom, elmenek vidékre, bemutatnak dolgokat, szóval, hogy értem, az lehet, hogy nem a Mari néni, nem fog még mindig. A TV egy bizonyos korosztályhoz már soha sem fog eljutni. akárhogy szakadnak hát meg. Hát akkor ezt se oldja meg. Miért de, meg? Mert nem a tévében menne, a Magyarorsi csatornáján. Ugyanúgy. De jó, érted? Oké, hát én félreértettem. Akkor félreértettem, hogy arról beszélek, hogy műsorokat az adott tartalomgyártó adott csatornáján szponzorálnak, ami valamiért egy olyan műsor, egy olyan keret, amit meg lehet pályázni, hogy igenis a kultúrához hozzátesz. Na, erről beszéltem. Na jó, de akkor az nem egy MTV, hanem egy alap. Azt ami mondtam, hogy a közmédia, hogy értem, de akkor az nem egy a közmédia az egy média, nem egy pénzügyi alap, amit de támogat. Azt mondtam, hogy a modern korban újra lehetne értelmezni ezt. Hát újra lehetne. Köcsög szar. Azért a 2 milliós nyugdíjasszámra is gondolni kell, akkor viszont nem fognak átmenni feltétlenül az internetre. De azért mondom, hogy jó, ezt már elmondtam, az a baj, olyan hogy nem azt mondom, hogy csak ez, hanem át lehetne alakítani a finanszírozást, hogy jobban elosztani, módszer. Hogy hibrid, hogy van a tévé, lenne 2 csatorna, ott is van a közmédia, egy része elmenne online pályázatokra, most is van, de hogy nagyon kevés, és nagyon nem úgy, ahogy kéne. Hogyha valami nagyon jól sikerül, bevehetik a tévébe is, azt a videót leadhatják, szerintem senki se zavar. Szóval ilyen szinten, hogy egy kicsit ilyen átfogóbb hibrid megoldásokat, ami a 21. századba átvihetné ezt a közmédiát, és nem csak az jutna eszedbe a közmédiáról, hogy vagy kibaszott propaganda, vagy valami borzalmas elavult, senkit sem érdeklő műsorok, amire nagyon sok pénzt költenek. Szóval biztos, hogy lehetne ezt okosan átalakítani. De nyilván most még a szándék sincs meg erre. Szóval azt minden. Akartam, hogy igen, ezt nyilván lehetne nagyon okosan átalakítani, ez lehetne a mottója a utóbbi, hát mondhatjuk szerintem a 36 évnek is, de a 16-nak szinte biztos. Igen, hát most nem sikerült ez se. Nyilván ez már az, hogy mondjuk egy közmédiát ilyen okosan átalakítani, ez nem az első dolga lenne. Bár az, hogy a propaganda ne legyen, ezt hamar meg kell csinálni, hogy nem ez a legsürgetőbb dolog Magyarországon, de itt is az van, hogy rengeteg pénz megy valamibe, amit igazából sokkal kevesebb pénzből sokkal jobban meg lehetne csinálni. És azt látom, ugyanez, mint a propagandához, amilyen hülyék, hogy a 100 milliárdokat öntik bele az internetbe, és látod, hogy nem értenek hozzá, fogalmuk sincs, hogy mi az, amit valami az interneten működik, nem értik, hogy az interneten az, hogy valaki mondjuk hiteles, vagy az, hogy valaki önazonos, az sokkal többet ér, mint hogy végtelen pénzt a nyakukba öntenek meg, hogy nem azon múlik, csak hogy ja, internetes formátumot csinálok, és akkor majd nézik, mert nem tudom éppen a milyen 100. csatornát láttam már ilyen propagandát, ahol mindenféle fideszes celebeket leültetnek, csak hogy izé... Ádám, szerintem félreérted, hogy ők... Borzalmas, hogy... dilettáns... Jó, de azt gondolod, hogy az organikus elérés és a jó műsor készítés az elf. De nem az az elf, hanem az az elf, hogy a szavazótábornak az agya 0-24 az saját oldal műsorban. Ezt is, ezt pontosan értem. Csak akkor azt nem, naiv vagy, hogy nem, azt gondolod, nem hogy naiv itt, vagyok, hogy most mondom, hogy az a célja ez, de azt se tudják megcsinálni. De meg tudják. Elmész beszélgetni egy öreg emberre vidéken, és felmondja szóról szóra. Nem tudná elmondani, hogy mennyi 5x6. De nem erről beszélek. Nem, amikor a interneten látom, hogy a fiatalokat próbálják megszólítani, ott látom, hogy mennyire dilettánsan nem értik, hogy mitől működik az, hogy valami az online működik. Itt nem arról van szó, értem, hogy mi a céljuk, és hogy egyáltalán nem nemes, és értem, hogy a tévé hogy mérgezi. Azt értem, hogy ha látod, hogy bazd meg, valahogy meg kell szólítanunk a interneten a fiatalokat, vagy az interneten az embereket, ott már látod, hogy milyen dilettáns a hozzáállásuk, és hát ez sok helyen látod, de hogy itt... Hát igen, ugyanazt próbálják, mint ami működik egy más korosztályban, gondolom, az jó, abba egyetértünk, hogy igen, a fiatalokat nem fogják tudni megszólítani, vagy nem tudják látható. De amúgy nyilván bármilyen közegben dolgozol, valószínűleg akár a oktatásban, akár az egészségügyben, most volt a Partizánon egy interjú, amit majd lehet, hogy rá kéne nézni. Bármilyen szolgáltatást hajtasz végre, és ott van az állam keze, akkor tudod, hogy mennyire dilettánsak sajnos. Most volt egy egészségügyi dolgozó szólalt meg, egy felmondott főorvos beszél a Partizánon a pszichiátria összeomlásáról. Valószínűleg ő is látja, hogy amiben ott az állam keze, vagy próbál beleszólni, az összeomlik a faszba. Hát igen, sajnos itt tartunk. Ezt fogalmazza meg sokkal szebben. Igen. És inkább végig sem hallgatom, mert csak felakasztom magamat valószínűleg, és aztán bekörülnék a pszichiátriáról, nincsen orvos, és kibasznak az utcára. Jó, hát figyelj, van egy orvosi csokor, majd valamikor, amikor nem vagy itt, ezt végigvesszük, ami sok ilyen lesz a hónap elkövetkező hetekben. Lesz pár. Lesz. Most már de Varna is hiányozni fog, sok vendég jön, aztán sok vendég fog jönni, meg sok vendég napjaink lesznek, de szeptembertől meg ismét lesz egy, még lehet, hogy október is egy epikus vendéghónap. Meglátjuk, már az olyan jó volt. Visszatér a vendéghónap. Az biztos, hogy visszatér valamennyire majd. De a héten lehet, hogy nem lehet, hanem a héten lesz egy vendég, aki lehet, hogy gyakrabban vissza fog térni a Jól van ez ígybe, úgyhogy majd fogadjátok szeretettel is. Spoiler alert. Spoiler alert. Úgyhogy igen. Na jó. Tud-e róla? Majd megbeszélem. Ja, jó, oké. Meglátjuk. Most megtudja. Igen. Meg más műsorainkban is, amit most próbálunk már kitalálni, csak most a könyvvel van az összes energiánk, és a könyvre egy kicsit sok oldal lett. Már lassan 200 oldal. 200 oldal környékén vagyunk, pedig csak egy nagyon rövid összefoglalót akartunk az Orbán rendszernek a legundorítóbb dolgairól, és egyszerűen... Ez a 200 nagyon rövid, ha így gondoljuk, így de hogyha 50-et és röviden átfogalmazva, akkor viszont már hosszúnak tűnik. Ja, ja. Lehet vinni a választás előtt, vagy nem tudom, lehet vinni a választás előtt? Mikor van annak? Persze, azt márciusban akarjuk kihozni, csak azt akarom, hogy tökéletes legyen, úgyhogy most minden, nyilván a Rozi ék most minden grafikai műtyűrt, hát nem tudom, hogy aludtak az elmúlt pár hétben, és mindenbe belekötünk, mert azt akarom, hogy tökéletes legyen az a könyv. Olyan vagy, mint Orbán, hogy így mondod az embereknek, hogy most bele kell tenni a munkát. Nem, megmondjuk, hogy mit, hogyan gondolunk. Nem, nagyon jó lesz ez a könyv. Ez szerintem egy olyan összefoglalója az elmúlt 16 évnek, ami igenis lehet, hogy hiánypótló, és majd később iskolákban fogják majd. Hát nem is ez, de én kötelező. Történelemben kötelező olvasmány lesz. Az lesz, igen. De majd várjuk az enciklopédiát is erről, ahol tényleg mindenki van fejtve. Képek is lesznek, igen. Nagyon. Szóval úgy próbáltuk megcsinálni, majd megmutatjuk, ha már lehet, hogy ne ilyen száraz legyen, hanem olyan, mint egy kicsit ilyen tudományos kötet. Hogy képek, grafikák, ilyen kis extra dolgok vannak benne, egy emészhető, jól néz ki, és van egy tematikája is, de közben nyilván az, hogy milyen gazságokat követtek el, az azért nem túl vidám. Próbáltuk a könyv kinézet az legyen annál pozitívabb, és hogy emészhető legyen mindenki számára. Minden oldal máshogy néz ki. Gödi fejezet van? Vagy hát ez, nem az tudom. Utólag ilyen papírba már... bekerül. Igen, az a baj, hogy egy idő után le kell zárni a megírást, és tudtuk, hogy még addig is lesz nagyon sok. Még van pár dolog, amire ma nem került sor, úgyhogy... gyakorlatilag minden. De az nem probléma, hiszen... Nem. Hiszen holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek? Bring the flame like a matches. Test me no, cut out the slackness. Active style and pattern, that's a magic.